بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سورۃ الحدید دا مدنی سورت دے، نازل شوی دے ورستو دا سورۃ الزلزال او مخکی سورۃ محمد نا. ترتیب قرآنی کی وہ 52 نمبر سورت دے، او ترتیب نزولی کی 94 نمبر سورت دے. ربط د سورۃ حدید دما قبل سردار ہے. سورۃ حدید کی مخ کی دو دل ویل شل فسبح بسم ربک العظیم. نو دی سورت کے اللہ تعالی ذکر کئی مسئلہ دا انفاق دا دغ مسئلہ دا پارا دا اللہ تعالی دا پاکی بیان اول چری دا دیر پارا خپل مال ولا گا دا اللہ تعالی پاکوالے کم مسئلہ دا گا مسئلہ توحید دا اللہ دا پاکوالی دا مسئلہ دا پارا چا گا مسئلہ توحید دا تغیر پر د خپل مال چریدا ولګوا. دویم روایت تمام قبل سره ده، د سورې حدید د سورې واقعیا په اخر کې ویل شل په سبح بسم ربک العظیم، پاکی بیان کا د نوم درف قل العظیم چې غلوی شان والا دی. نو دې صورت په ابتدا کې وې سبح لله ما فی السماوات والارض، نو داغه صورت په اخر کې تسبیح، نو دې صورت په اول کې تسبیحات دي. داود صورت دا انفاق په سبیل الله ته په 15 طریقو باندې اسماء حسنا د الله تعالی به حسب تکرار اتل ذکر شوی. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان د الله تعالی ر فارغ است چې هغه چیزونه چې پس مانونه کړي هغه چې پس مکه کړي. او هو العزیز الحکیم، او دغه الله تعالی ذو الاور ذات الحکیم حکمتونه والا دی. حدیث کې راغلی دی د سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنه روایت دی، وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی سلور کلمی سلور خبری پر طول خبر کی دا بہترین دی، پر طول خبر کی سلور خبر چری دا بہترین دی. یو نبی علیہ السلام سبحان اللہ، او دویم الحمدللہ، او دریم لا الہ الا اللہ، او سلورم اللہ اکبر. پر طول خبر کی دا کلمات چری دا بہتر دی. بیا نبی علیہ السلام ویچی ولا یذرک بی ایہن بدأت، دا سلور کلمی وای پدی کی چھ کم مخ کی کلا نو سگنار بنشتری. دا الله اکبر نہ شروع کی ہم سیدا، کر سبحان اللہ نہ شروع کی ہم سیدا، کد لا الہ الا اللہ نہ شروع کی ہم سیدا، کم چ مخ کی و کم ورست یعنی اس گناہ پہ نشترے. خدا سلور کلمی دا سلور خبر چدی دا پٹول خبر کی غور دی. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، او لا الہ الا اللہ، سبح للہ ما فی السماوات. تفسیر سمرقندی لکھی دی خضع للہ جميع ما فی السماوات، عاجزی کری دا اللہ تعالی تا طول غتیزون پس مانونی کری پس مک کری. وهو العزیز دا اللہ تعالی زراور ذات دی الحکیم حکمتون والدی. لہو ملک السماوات والارن، لہو ملک السماوات خاص دا اللہ تعالی پر بات شاید اسمان والارن دا مک کری دا اللہ تعالی پر بات شاید سمان دا. نو تفسیر سمان قدنی معنی کری دا لہو نفاظ الامر پی سماوات والارن، دا اللہ تعالی حکمون ناپیزی گی پس مانونو پس مک کری. یحیی و یمیت، چندی کول کئی ملک کول کئی، هو علی کل شیء قدیر، او دغه الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي. هو الاول، دغه الله تعالی اول دی، والاخر، الله تعالی ورستو دی، والظاهر، الله تعالی ښکاره دی، والباطن پټ دی، او هو بكل شیء علیم، دغه الله تعالی په هر چیز باندې پوهه دی. ځان پوهه کې بدیات باندې څنګه الله تعالی اول دی او اخر دی، الله تعالی ښکاره دی او پټ دی، درې سمانه ده. د دې آیات تفسیر په صحیح حدیث ته مسلم کې راغله ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالیٰ اول دے، لیس قبل کا شیئن، اللہ تعالیٰ موجود دے، اللہ تعالیٰ نمخ کی شیئ موجود نو، اللہ تعالیٰ اول دے. او اللہ تعالیٰ آخر دے، لیس بعد کا شیئن، اللہ تعالیٰ سان ورست بیات شیئ نشترے، در طول دنیا با ختم شی اللہ تعالیٰ با موجودی، ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. او اللہ تعالیٰ ظاہر دے، اللہ تعالیٰ اخکارا دے ردے سمانا دا، والظاہر فلیس فوق کا شیئن، اللہ تعالیٰ ظاہر دے، نی اللہ تعالیٰ اچت دے، پا اللہ تعالیٰ پاس بل سوک نشترے، ظاہر دا غمانا دا. والباطن، اللہ تعالیٰ پٹ دے ردے سمانا دا، والباطن لیس دونک شیئن، یعنی دا سی وشی نشترے چی غد اللہ تعالیٰ نپٹوی. دا سلور روانا دری سلور الفاظ و معنی پا صحیح حدیث تا مسلم کراغ للی. الاولو لیس قبلک شیئن، دا اللہ نمخ کی سو نو، او اللہ تعالیٰ آخر دے لیس بعدک شیئن، دا ټول دنیا به ختم شي، د الله تعالی نه ورسته څه شی پاتې نشي، او الله به موجود وي. او الله تعالی ظاهر دی، نه پلی سفوقه کشیون، د الله نه پاسه بل شی نشته. او الله تعالی باطن دی، سمانه د لیس دون کشیون، د سیو شی نشته چې هغه د الله تعالی نه پټي، د سیو شی نشته. او هو بكل شی علیم، د الله تعالی کوی دی په هر څه باندې، وهو الذي خلق السماوات والارض دليل عقلي په مسره توحید باندې خاص الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړ دي اسمان او زمکه په سته تی ایامین په اندازه رش په ګورځو کې ثم استوى على العرش وبیا برابر شو دی الله تعالی په عرش باندې یعلم ما يلج في الارض الله تعالی پویږي په اسمانه چې ورننه وځي پر زمکه کې پس مکه کې سسته شی ورننه وځي نو مخ کې دغه سی آیات ذکر شوی دی پس مکه کې ورننه وځي توخمه پس مکه کې ورننه وځي مړی پس مکه کې ورننه وځي وبا الله تعالی تلغه علم دی و ما يخرج منها و در زمکه نه سسته راوځي رزمکه نه سراوځي معدنیات رزمکه نه سراوځي وبا رزمکه نه سراوځي شینکی او توخمه غته راوځي و ما ينزل من السماء و الله تعالی پویره په اسمان چې اسمانونو نه راکوځيږي د اسمانونو نخکته څه شي راځي او بر باران د اسمانونو به څه شي راځي ملائک ته راځي دا سه واحد اسمانونو نه راځي و ما يعرج فيها و څه شي اسمانونو ته ورخيږي نیک اعمال د انسان بر ورخيږي دغه سه ملائک بر ورخيږي و هو معكم و د الله تعالی ستاسو سره دی اينما كنتم كم ځای کې شي تاسو به اعتبار العلم والقدره دغه خو ذکرې دی وخت پورې مزکل کنه 15 پته دلمه خو ته دا ویل دیدے کی تفسیر سمان قندی معنی کردے وہو معکم اللہ تعالیٰ ساتھ سردے اینما کنتم کم لیکی چیئی تاسو یعنی عالم بکم و بی اعمالکم اللہ پا تاسو بانیم پویدے استاس پا عملون بانی ہم اللہ تعالیٰ پویدے نو تاسو تو ماویلی چی دا ٹکی بناوائی دا غلط ٹکی رہے سوک دتووی چی اللہ چر ترے نو خلق عام چی چانتا پوست داو کی وی اللہ پار دے کرے نو تاسو تو ماویلی چی ردی دو معنی دی یو کردی معنی دا کوئی چی اللہ تعالیٰ پا ہر دے کرے یعنی په اعتبار د علم او په اعتبار د قدرت سره د الله قدرت او علم دا په هر ځای کې نه بیا خو صحیح ده خو که داسې وي چې د الله تعالی وجود په هر ځای کې د الله تعالی ذات په هر ځای کې نه دا خبره خطا ده ځکه الله تعالی استوا کړی ده په خپل عرش باندې الله تعالی په خپل عرش د پاتره ده ها د الله تعالی قدرت د الله تعالی طاقت د الله تعالی علم دا په هر ځای کې ده او بیا په دې کې مرته مناظره مې ویلو چې اهل سنت او قبل چې مناظره کوله اغه تو د دې آیات نه استدلال ونی و الله تعالی په هر ځای کې لري اغه تو نعوذ بالله من ذلک الله بیا سره ټوپین لاندې لري و نعوذ بالله من ذلک الله تعالی بیا سره خر په خېټه کېم دي هر ځای خو بیا دغم دی کنه په دې څه غړي وړي وته نو د الله تعالی په هر ځای کې لري په اعتبار د علم او قدرت سره یعنی علم او قدرت د الله تعالی په هر ځای کې لري نه د الله تعالی نه څوک بنا کېدی شي او نه تی د سینش کېدی چې الله تعالی نه بچي او الله تعالی په اعتبار د ذات سره په خپل عرش باندې استوا کړی ده دا به مؤمنان مسلمانانو عقیده او هو معکم او د الله تعالی په دا الله تعالی ساس سره په اعتبار د علم او د قدرت سره اينما كنتم کم ده کې شي تاسو والله بما تعملون بصير الله تعالی ساسو عملون لذون کړي تفسیر سمرقندی او استاسو اعمال یې دې سمانه ده فيجازيكم بالخير خيرا وبشر شرا فيجازيكم بالخير خيرا وبشر شرا ستاسو اعمال چې الله تعالی یې نو کرچا اعمال نیکو خو به نیک بدله به ته میلاو شي او کرچا اعمال بدو خو هغه ته بده بدله میلاو شي نو له ملک السماوات والارض خاص الله تعالی لپاره به شهید اسمانونو د ځمکې نه و الی الله ترجع الامور خاص الله تعالی ته ورګرځول شي ټول کارونه یورج الليل فی النهار ورنرباس شپې لپاره په ورځ کې و یورج النهار فی الليل او ورنرباس ورځ په شپه کې مخکې د غسیاتونو بار بار ویل شو دي و هو علیم بذات الصدور او دغه الله تعالی علم لري په هغه سبا نه پوی ده په هغه سبا نه په هغه خبرې په سینو کړي الله تعالی په هغه باندې عالم دی امنو بالله و رسوله ایمان راوړی په الله تعالی باندې د الله تعالی پیغمبر باندې تفسیر سمرقندی معنا کړی ده امنو بالله صدقوا بوحدانیته تعالی بوحدانیت الله تعالی تاسو تصدیق او اقرار وکړئ د الله تعالی په وحدانیت باندې د الله تعالی سره شرک مکوئ پدې سورۃ الحدید کې به په 15 طریقو باندې ترغیب ذکر کړي انفاق په سبیل الله ته 15 طریقې دي الله د خپل مال ولګوي نو یو طریقه په دې آیات کې الله تعالی بیانې دا ولنې طریقه ده حاصل د دې آیات دا رچې دا مالونه په حقیقت کې ستاسو نه دي بلکې دا د الله تعالی مالونه دي نو چې ستاسو مال نه دي الله یې ستاسو نه دي دا د ما درکړې ده دا زما مال دي نو چې پر دې مال دی او تا ته چې رچا دي اگر ته وی لګوه نو ولې نه لګې دا ولنه ترغیب ده د انفاق لپاره الله وی تاسو به د مال کې صرف نائبان یی د دې حقيقي مالک الله تعالی دی د ظلم ما درکړی دي نو چې مال د الله دی او اقا الله راته وی چې از ما په لار کې ولګو نو خستانه ده کنه د الله دی ولله راته وی ولګو نو ولینه لګي دا ولنه طریقه را ترغیب او انفقو خرج کوي د دې کې تفسیر سمرقندی معنا کوي دا انفقو فی طاعت الله او خرج کې د مالونه خپل توعد الله تعالی کی مما دا غمال نام جعلکم چې جوړ کړی الله تعالی تاسو مستخلفین پی واکداران پغی کی دا مال دا الله دی خو ته پکې واقدار جوړ کړی. نو فلذین امنوا کسان چې ایمان راوړل منکم استاسنا وانفقوا خرچ کړی دی لهم اجر کبیر دا غیر پاره دی ثواب لوی. چا چې خپل مال د الله تعالی په لار کې لګول دی نو الله تعالی دا غیر پاره ډیر لوی اجر دی. وما لكم لا تؤمنون بالله وسوجر جتاس ایمان نظر په الله تعالی باندې او رسول يدعوكم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت درکې تاسو ته يدعوكم تفسیر سمن قندی و يدعوكم الى توحید الله تعالی پیغمبر چې تاسو توازن کړي توحید د پاره لته منو بربکم چې ایمان نوړې په خپل رب باندې وقد اخذ میثاقکم او الله تعالی خستره مضبوط له استاسو نه ان کنتم مؤمنین که چرې تاسو مؤمنان یې الله تعالی دنه لو زغستره نو که تاسو مؤمنان یې نو الله تعالی وی دغه که تاسو مؤمنان یې دا ان کنتم مؤمنین دا خطاب د مؤمنانو ته او دا ان په معنا د ایسره ده نو اشاره شوره دی ته ستاسو د ایمان تقاضا در چې انفاق وکړي د الله تعالی په لار کې د الله په لار کې انفاق وکړي هو الذی الله تعالی هغه ذات دی ان کنتم مؤمنین زکه چې تاسو مؤمنان یې د ترجمه وکوي ښه زکه چې دا ان په معنا د ایسره شو هو الذی الله تعالی هغه ذات دی ينزل على عبده آيات بينات ان شرع لي بخل بنده باندې آيات عنايتنا بينات انخارا آيات بينات تمرات قران كريم دي قران الله ولي رلي ليخرجكم من الظلمات الى النور چوبا ستاسو من الظلمات ترون الى النور رناتا وان ليخرجكم كي ضمير چا تراجي ضمير د فاعل يا الله تعالى تراجي يا يخرجكم كي ضمير د فاعل لاجي دي بندتا او د ظلمات نو مراد کو پر شرک بي دين تي مراد ده او د نور نو مراد علم د توحید تی مراد دی ایمان و ہدایت او نیک عمل تی مراد دی و ان الله یقینا الله تعالی بكم پتاس باندې دراوپن خامخ شفقت کون کی رحیم رحم کون کی نو تفسیر سمن قندلی کلی دی الله مهربان دی نو هداکم لدینه الله زکه مهربان ذات دی جتا ست ہدایت کړه در خپل دین را لګل دی هداکم لدینه و مالکم الا تنفقوا فی سبیل الله وللہ میراث السماوات والارض دی آیات کې الله تعالی دویم ترغیب ذکر کړي زامخ کی خو دسی الله تعالی ویل چې دا مالونه ستاسو نه دي دا مالونه ستاسو نه دي الله وی دا زما مال دې ما در درکړې دې زما پلار کې اوله غوا اوس دې مو طریقه ترغیب الله تعالی ذکر کړي زا اومنه له شولې دا مال ستاسو دی زا خو دسی وکړه چې تاسو ګوې کړې دې اصلي مالکان یې خو سوچ کې کرو کدا مال دنه پاتې کیږي تر دې مال نه مړ کیږي اول خو الله وی چې دا مال زما دې ما در درکړې دې زما پلار کې اوله غوا یو ترغیب داو زوس دویم دار چې الله تعالی وز ستا شو دا مار ستا دی دا تی حقیقی مالک خو تر دین لون کې اعتماد کې دن کې ردینا دا بل ته پاتې کیږي نو چې بل ته پاتې کی خدای دې الله تعالی په لار کې ولګي چې الله دان راضی شي ولله او خاص دا و مالکم سوجر الله تنبقو خرچنه کوي تاسو په لار د الله تعالی کې ولله او خاص الله تعالی لپاره میراث د اسمانونو د زمکه کړي یعنی د زمکه او اسمانونو الله تعالی ته پاتې کیږي لا یستوی منکم برابر در استاسنا من انفقا چه جی خرچ کرده من قبل الفتح مکی را فتح مکی نا یو قول داره چه فتح مراد فتح مکه مراد ده دویم قول داره چه مراد ده فتح نا فتح ده صلح حدیبیتی مراد ده اینا فتحنا لکه فتح مبینا اغیتم با قرآن کسا ویده شده فتح و تغیله شده دوان اقوال سیدی سم مشکل بکی نشتره وقاتل او جنگ کرده اولای که اعظم درجتن دغه کسان ډیر لوی درجه وردی من الذين دا کسان نه ان په کوچی خرج کې خرچه کړی د من بعد ورستو د فتح مکی یا ورستو رسول حدیبینه وقاتلوا جنگ کړی دي وکل وعد الله الحسنى د هر یو سره وعده کړی دي الله تعالی د جنت الحسنى نه مراد تفسیر سمن قندی وی الجنه نو چا چې فتح مکی نه مخکې خرج کړی دي الله تعالی په لار کې او جهاد کړی دي اغم جنتی دي او چا چې رسول حدیبی او د فتح مکی نه ورستو جنگ کړی دي او خپل مال د الله تعالی په لار کې لګولې دي اغم جنتی دي خود دوم رده چه پا درجاتو که فرق ده پا درجاتو که سر فرق ده جنتیان خودوان دی پا درجاتو که فرقی والله بما تعملون خبیر او اللہ تعالی دستاسو عملون لدون که اللہ تعالی استاس دا اعمالینی من دلذی یقرد الله قرضا حسنا دا درم ترغیب اللہ تعالی ذکر کرکیه او دا دا مخینا پا ترقی بانی ده وسراش اولنه ترغیب سو اللہ تعالی دا مال ستانه دی دا زما دی زی مالک ما نو دا مال دا اللہ پلار کی ولا گما نو دویم بیا د سویل زه تی مالکی خیر دی دا الله مالک نه تی مالکی نو ستانه خو سمپاتی کیږي نو ولید الله تعالی په لار کې نه لګي نو دریم ځل وی الله تعالی وی زه چې دا مالونه ستا همیشه دی اړو نه دن پاتې کیږي اړو تن نه مریضه دا مال نه پاتې کیږي خو دا شوکه چې الله تعالی له قرض ورکا الله له سور کا قرض ورکا نو الله تعالی خو دا چا قرض ته محتاج نه ری کنه خو دې صدقاتو ته قرض ویلې شوی دی لکه سرنګ چې څوک چاله قرض ورکي هغه بیا دوباره اخلي هغه بیا واپس اخلي الله تعالی مال چې مال لاک نو زوی د لخوا مخبد در کوم قیامت کې ول بدل در کوم نو سید استاد زر امر استاد عزت مړکیږي نو ست سره همیشه خو الله مال ته قرض راکا او دغه قرض پیدا به واپس تاته بیا الله تعالی ته پیدا نشتره الله رب العالمین ډیر عجیب خبری کوي او د الله تعالی د کتاب ډیر عجیب کتاب دی من الذي سوق دی کس یقرض الله چې قرض ورکي الله تعالی له قرضا حسنا قرض خیسته مفسرین لیکلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای قرض حسن غری پای کی لس شرطونه په کم قرض کی چې لس شرطونه یغی ته قرض حسن ویل کی د دې آیات تفسیر دی هغه امام قرطبی هغه ذکر کړی لس شرطونه ته مختصر ویم هغه لس شرطونه سری کله چې مال لګوي د الله تعالی په لار کې نو په اخلاص نیت باندې او نه شرط سره اخلاص نیت او دویم چې قرض حسن څه ته وای طلب در آزاد الله تعالی دا مال دل زکل گم چې الله تعالی را ناراضی شي دویم دغه درې علماء لیکلي دي چې حلال مال بلګي حلال مال او څلورم داري چې کار مال بلګي دا نه چې کم بیکار ده چې کم نه بدلیږي کم نو ټغه په چاند کې ورکی نه نه یا هغه مال ورکی چې ته بیخی هغه ټپ شوی بیخی هغه د ګرځېدو نه او دا غینه دی قربانی پاګه قربانی باندې سکه صحیح شی راو پر دا و چې الله تعالی ناراضی شي او څلورم شرط دار چې رزن کدن نه مخکي زن کدن د باندې راشي بیا چې د دومره صدقې او د دومره جمعهتون جوړ کړي دومره دا نه پاغه وخت کې بیا چرته کیږي د خپل نبی علیہ السلام ویلی چې انت صحیح شحیح چې تخشى الفقر و تأمل الغنى په داسې وخت کې د مال خرج کا چې خرو غرمټي او د په زده کې د مال سره مینه می د غریبۍ نم یریږي او د مالدارۍ امید هم ساتي په داسې وخت کې چې مال لې خرج کنو الله تعالی به نه قبول کړي دا قرض حسن دی بل شرط دار علماو چې پټ دی ورکی کار دی نه ورکی بل شرط دار چې احسان او اجر باغی باندې نه کوي چر دی مال ورکنه بیا احسان پز باتم چې هغه ازمول نه شي بیا د باز خلکو مال سره نه شي ازموله لس روپۍ در کې شل روپۍ در کې بیا ورته په مخوي مال سره دیس کړل دیس کړل ډیر فار دی کول نه بری کول او کول بریم نه خبر نه نو بل چې علماو لري دی بل شرط لدار چې کما ورکړی شوی مال چې نو هغه کم غني یو کروڑ روپے دے چالا ورکړی دا اللہ در ہزار پارا بیا ویم پزر کی گنی چلا دا سے شیر یو کروڑ روپے شیر دا اللہ دا دین دا پارا یو کروڑ روپے خوش شیم نہ دے نو بل شردار چ محبوب مال وی محبوب مال کم مال چ تا تا خوخ دے حق مال بد اللہ تعالی پلار کی لگے او لسم دار چ قیمت والا قیمت وڑی دا مال قیمت بڑی دا سیمال بور کی دا اللہ شرطن چ موجود اگی تول کی قرض حسن من الذی سوق دے کس یقرض اللہ چ قرض ور کی اللہ تعالی دا قرض حسن قرض خیستہ پ یضاعفه له نو زیات بکی الله تعالی غذر ثواب دغه له اجر کریم او در پاره دی ثواب ثواب عزتمن په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام وای څوک چې د کجوري په مقدار باندې یو صدقه ورکړي د الله درضا لپاره دا صدقه الله تعالی په خیلاس کې قبول کړي کما یلیق بشانه د الله د شان سره څنګه مناسبی او دا صدقه الله تعالی غټي تر دې پورې چې دا د احد د غرم رشي دا صدقه دومره غټيږي خدای الله تعالی غټي دا ابو دحدح رضی الله تعالی عنہ واقعیت استما ویلی وا ابو دحدح رضی الله تعالی عنہ یو صحابی و ذکر دا آیات نازل شو من الذی یقرض الله قرضا حسنا الله له قرض خیسه سو ورکی خیسه قرض دا عرب عادت دی ابن کثیر روایت ذکر کړی دی و دا عرب عادت دی چې په دې وډ کې ځان له خیمه لګی په باغونو کې پغی کې پراتی او کوی وتا د کجورو بوټی دی او خیسه سوری ابو دردار رضی الله تعالی عنہ چې کړه دا آیات وریده نو ورغه خپل باخت شپک سوا د کجوري ونی پکې سومره شپک سوا د کجور بوټي پکې وای ها زنانه ته ویل وراوزا وای خپل بچی درو با سره دی باغنه وای ها خیر خو به څه چل شوی دی وای دا ما خپل رب ته په قرض کې ورکړی دی دا ما الله تعالی له قرض ورکړی دی وای راوزتی نور وای نور چیرې به د باغ کې مونږ نه اوسېګو شپک سوا کجوري دا پکې سره بوټي وای دا ما د الله د پر قرض ورکړی دی من الذی یقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له نزياد بك الله تعالى غير رضغه وله اجر كريم ودر فرض ثواب عزت من يوم ترى المؤمنين فورد بني شوي بني تم مؤمنان بشارت اخروی د فرض انفاق کون کو چا چ خپل مال د الله تعالی فرار کی لګولی راشد غی حالت وګر قیامت کی دغه سهال له يوم ترى المؤمنين فورد بني شوي بني تم مؤمنان سړی او المؤمنات مؤمنان خدي يسعى نورهم منډي بو هی رنا د دی بین ایدهم مخی دیوتا و بی ایمانهم او پخی طرف د دی باندې خی طرف ته او دغه سی مخی ته چپ طرف نه ذکر شوی چپ طرف خو جانم دے کرنو آغی تبا نئی دا بشراکم اليوم دید ایک بیبارت کی تقدیر دے یقال لهم ویلکی کی بدیو تا چی زیر واخ لیتا سنن رز جنات جنتون دی چی بایی کی بلاندی داغین والی خالدین پی همیشہ بای پایی کی ذالک هو الفوز العظیم دغلو یا کامیابی دا چا چی صدقی کلی کنان پا قیامت کی ولی طور تیارو کی مخی تا و خی طرف تا رناغانی با تروانی رناغانی او دا رناغانی با سید نیک و عمالو دا رناغانی دا صدقو دی یوم پا غورت باندی يقول المنافقون وايب منافقان والمنافقات ومنافقان خذين للذين آمنوا مؤمنان تا انظرونا انتظارو كي منتا دا انظرونا فمعنى دا قتل سرنا دي تفسير بحر المحيط دا غمانا كريدا انظرونا انتظرونا منتا انتظارو كي نقطب اسم نوركم چه واخلو منغ استاسو درانانا كلا چه دا مؤمنان روان شي دا قيامت ورز باندي او مپسرينو لكلي دي دا روان دلو نمرات كده پولیسورات مراد دي ابن كثير ويا یعنی علی الصراط وی کله چې دا مؤمنان مسلمانان په پولیس رات باندې ور روان شي او د دې سر ورنه یو طرف ته ول طرف ترانا ده دا منافقان مخشره شاته نه چغي وهي اے الله ګودره گئی مونږ ته تلګ رانا راکئ الله ګودره گئی مونږ ته تلګ رانا راکئ نو قیل او به لشي دا منافقان ته ارجع واپس لار شي ورا کوم په لشاته فلتمی سنورا نه ال دک رانا ولټوي ال دک رانا ولټوي دوه معنی هم په سرینو بیان کړی دي یو دا چې واپس دنیا ته لار شي دا وتر مسخرو په اعتبار باندې وي دا رڼا خو مونږ ځان سره د دنیا نه راوړی ده دا چې کله دی بیټری دی چارج کړی نه برق دی چارج کړی نه کنه پای کې بیا رڼا نه صحیح ده او دا برق د قیامت په سبانه چارج کیږي دا په انفاق په سبیل الله باندې دا په سبانه چارج کیږي دا په ایمان او په عمل صالح باندې نو دې منافقانو ته ویل شي دا برق مونږ ځان سره د دنیا نه راوړل یعنی هلته کې زمونږ پاک عقیده او عمل هم خبره برو د الله په لار کې قربانۍ ورکولې مالونه هم لګول نو لار شي تاسو د دنیا نه ځان راوړی دا پس مسخری کی دنیا ته واپس نشی تلې کنه چې دا منافقان د شاته نه چغي وایي چې ودرېږي مونږ ته لګر نه راکای نو دا جنتیان به توې چې لار شي دنیا کې دا په دنیا کې وزن دا غځ نه راوړي دوی معنا علماء ذکر کړی دا قیلر جو وراکم فلتمس نورا مراد لري نس شه دي د میدان محشر ته واپس لار شي الله تعالی چې درنه ورکی دي جنتیان ته نو دا په میدان محشر کې درنه غن تقسیمیږي نو بیٹری کی کم دے کہ ملاوی کی لار شدان دیال تک واخلا اغا دکان پہ کم دے کو پہ میدان محشر کی دا خود اللہ تعالی پہ میدان محشر کی ور کولا دیو د سی مثال دے رکا دو مرگری دی پہ سفر باندې روان دی پر تور تیار کی پہ جنگل کی روان دی تر یو سر بیٹری دے پار وقت کی تاغا آواز کی چر کما تو رگما ترنا وک و یار زان لبر دکان کی رستے وک نہ ستنگ ول جرا رستے دی نو دا جنتیان چ مخ کی روان دی منافقان ته وجدا هم زان سر د میدان محشر نہ راوڑلا مونگا زان در آوری در لارش زان در میدار محشر نور راوڑ تنگوال مکوا بستا و تیروانی خیل او بیولیشی ارجعو لا واپسو گردی وراکم شا تخپلنا فلتمیسو نورانو ولو تاویرانا پا زوریبا بینهم نو جوڑ بشی زوریبا جوڑ بشی بینهم داری فمیند کی بیسورین یاد دیوال لهو باب انداغی و دروازی باطنو پی رحمتو پا دنان طرف داغی کی و رحمتی و ظاهرهو من قبله العذاب و ظاهره من قبله او بهر طرف ته داغي العذاب عذابي مفسرین لکلی د دې به سورین مراد څه شه ده مخکې په سوره الاعراف کې غیتا اعراف ویل شوی نو داغه اعراف ده داغه پرده ده نو دا جنتیان به روان شي ور روان بشي دا دغه منافقان په دې دغه جنتیان هم چې مونږ رڼا راکې د دې په دیمن کې یو دیوال وه له شي د دیوال نه دنه طرف ته شه رحمت دې د الله تعالی مراد نه جنت ده او دی بل طرف ته چره ظاهر دی ښکارا طرف ته داغینه چره عذاب دی مخې د سره بیا جهنم دی نو دا په میانس کې شش شو اعراف شو یو طرف ته دننه په دروازه چې وردنه وځي هغه جنت دروازه ده بهر طرف ته دی دروازه ته وسې جهنم دی او پاسو په اعراف ولای دی ته اعراف ویل شو دی ته سور ویل شو دی په سورۃ الاعراف کې مې ته ویلو مال رابشی په سورۃ الحدید کې هغه ته سور ویل شو دی الته ته اعراف ویل شو دی دا یو پرده ده نو جنت او جهنم په میانس کې دا پرده ده او اعراف لکیږي اصل کی اوچت دیتا نو دا د سیزره چومتی جنت کاری او هم بت جهنم کاری او دا غی تفصیل نور په سورۃ الاعراف کې ویل شوی چې بدی کې وسو کی ینادونه هم اوازونه بکیدا اوازونه بکیدا منافقانا الا علم نکم معکم چې ولې موږ سره نو په میند کې خو دروازه بند شولا او جنتیان جنت ته لاړل دا جهنميان دا دغه چری د منافقان دا بچی سوري پسې وهی وای ول موږ سره په دنیا کې مرګري نو نو قالو دا جنتیان به توي بلا ولینا ولكنكم فتنتم لكن تزدان گمراه کړو تفسیر مدارک له تفسیر ابن کثیر لیکل دي فتنتم باللذات والمعاصی والشهوات تاسو خو لذتونه اختیار کړو په دنیا کې او گناهونه هم کړو وشهوات په خواهشاتو پسې ورپسې شوی وي وتربستم او تاسو انتظار کاو انتظار هم د صف مبارکی کاو، انتظار هم کاو د نبی علیہ السلام مبارکی د حوادثو، د مؤمنان مسلمانان مبارکی د حوادثو. وتربستم الحوادث وتربستم الدوائر على الرسول وعلى المؤمنين، د مؤمنان مبارکی د دغه کار کاو. ورتبتم شک کړه او تاسو د شک نو مراد څه شه دی؟ نو دغه ذکر کړی دی امام قرطبی، ورتبتم شککتم فی التوحید والنبوته، تاسو شک کړی د الله تعالی په توحید کې او پیغمبر علی السلام په پیغمبرۍ کې. وغرتکم الامانی او دوک کړی وای تاسو امیدونه. الامانی مراد لري نه خواهشات دی، مراد دی. ابن کثیر ډیر عجیب معنی کړی دا وای الامانی سم معنی مراد ده. قلتم سیغفر لنا، مړه الله تعالی غفور رحیم دی، الله تعالی به معاف کی. وغرتکم الامانی دوک در کړی و تاسو را خواهشات، یعنی سیغفر لنا تاسو به دا ویل مړه گناه کوي خیر دی، الله به معاف کی، الله به معاف کی، الله تعالی معاف کوون کې دی. پدې کې دې معاف کول، معاف کول کې لاړې غر شولې، تبه ورباد شولې. حتی جا امر الله تر دې پورې چراغ حکم د الله تعالی قیامت راغې. وغرکم بالله الغرور، دو قدر کړی و تاسو له الله تعالی باندې الغرور، دو قدر کوون کې، دو کور کوون کې څه شه دې؟ نو تفسیر امام قرطبی ذکر کړی دی، الغرور او الدنيا، الغرور او الشیطان مراد درې نه، دنیا دا او شیطان مراد دی. دا مسلمانان هم بولی تباری، مشرکان خو لا پریک دی. د دو چیزونو مسلمانان تباہ کړي، یو دنیا او دویم چیرې شیطان. پس په دې پسې ورپسې یا د دنیا نه دی وزګار کړ، دنیا نه وزګار شي نو بیا وګي بل خبر خوب نم کلا سوک نه دی وزګار، او سوک د دنیا نه دی وزګار، او سوک د شیطان نه دی وزګار. بس شیطان سره دوستانه ده، بس هر سری ځان نه دوستانه ده. فالیوم لا یؤخذ منکم نن ورځې نشي اخیستل کېدل ساسونه، ولا من فدیه فدیه جرمانه، ولا من الذين كفروا نه دا کسان نه کوبرې کړی دي. ما واکم النار زید اوسې دوستاسو جهنم دی، جهنم ته ورځي. هي مولاكم سمانه بکوي تروس پر وختس دا معنی کوله. هي مولاكم دا مولا فمانه د مددگار سره دی، فمانه د دوست سره دی، نو دې ځکه وسنګ معنی کوي. نو تاسو تفسیر سمن کندي اغه معنی کړی دا هي مولاكم، هي اولابکم د غور چیرې ساز د پاره ډیر لایق دی، ساز د پاره اوس د غور چیرې ډیر خ ساز سره ډیر خلګینو. نو هغه وی تفسیر سمرقندی هو هي مولاکم هي اولا بكم بما اسلبتم من الذنوب، ته مخ کی د گناهونو په وجه باندې ساز د پاره دا اور ډیر لایق دی. اولا مولاکم یعنی اولا لکم، ساز د پاره ډیر مناسب دی. و بیس المسویر، او ډیر بد دی دل ورګر دی دل. علم یعنی الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، دی آیات کی دام تخویف اخروی کی داخل لے، او دغه سی دی نا دی آیات کی الله تعالی زجر ذکر کئ منافقان ته، اور سر تخویف نا. علم یعنی للذین، آی نه دراغله وخا کسان ته چې ایمان راوړل، ان تخشع قلوبهم لذكر الله، چې عاجزی او کی زلون د ذکر د الله تعالی ته، یاداش د الله تعالی ته. و ما نزل من الحق، او هغه څه چې الله تعالی نازل کړی دی حق نه. الله وی دی مؤمنان ته دا وخت کله راځي چې د الله ذکر ته او حق ته چیرې د دغه عاجز شي، پس لکه نرمی راشي، دا وخت په باندې کله راځي؟ د تعالی د اوس پرې دا وخت نه رسیدلې سه، ان تخشع قلوبهم، چې نرم شي عاجزی او کزرونه د دیو لذكر الله، د الله تعالی یاداشت، د الله تعالی یاداشت. و ما نزل من الحق، او هغه څه چې نازل شو دی حق نه، مراد درې نه قران کریم دی. خبر باندې پوه شو، الله تعالی وی دی خلقو ته تروس پرې دا وخت نه راغله چې دیو د زرونه نرم شي، د الله ذکر ته او قران ته نرم شي. ولا يكونوا كالذين او ندي شي په شان دا کسان من شور کله شو هغه ته کتاب من قول مخ کړی دینه. فتوال عليهم الامد، نو اوګدش ولا پاغي باندې زمانہ، پقصد قلوبهم نسخ سر زنون دغي، وكثير منهم فاسق ونوجات دينه نافرمان دي، جات دينه سو نافرمانو. دین مراد څه شه دي؟ الله تعالی وي د مؤمنان مسلمانان دي، نه کیږي په شان دا کسان من چې هغه ته کتاب ورکړل شي. دین مراد يهوديانو. نو فتوال عليهم الامد، ډیر وخت هغه داسې تیر کړل د دنیا په نعمتونو کې، د الله تعالی عذاب وترانه غي. نو فقصد قلوبهم، دغه زړونه چې بیا سخت شول، د الله تعالی دین په غیبه نستر نه کو. نو الله وی ای مؤمنانو، هغه وخت لا تاسو تر اوس پر نه دراغله چې تاسو د زړونه د الله دین ته نرم شي. نو ولې د يهوديانو په شاندګي کېږي چې هغه ته الله تعالی عذاب نه ورکاو ډیر عمر، تر دې پورې چې هغه مالدار او نعمتونه ته الله تعالی ورکړیو، نو زړونه سخت شول، د الله تعالی دین په بیا سر نه کو، نو تاسو دغه په شاندګي کې نه شي. و كثير منهم وزياد تدين فاسقون قرانا فرمان دي اعلم قيشي ان الله يحيي الارض، الله تعالى جندي كيزمك، الله تعالى تذكيزمك، ترغيب دي قران كريم تا حاصل دار لك سرنگي چي باران من ازمك تازه شي، نو دغس الله تعالى پر قران من زلون تازه کیگی، پدي بند زلون خپل تازه کی. اعلم قيشي يقينا الله تعالى تذكيزمك بعد موت او رسره چي دونه. قد بينا لكم الايات، يقينا بيان كردي من غتاس اياتنا لعلكم تعقلون، دير فاش عقل نكار واخلي باغي من زان فيكي. ان المصدقین والمصدقات وقرضوا الله قرضا حسنا. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی دا ورستو دا تخویف نا او ورستو دا زجر نا بخلاو تا بشارت اللہ تعالی ذکر کئی و ترغیب ذکر کئی انفاق کون کتا دا اللہ پلار کی دا خپل مالو نو لگوئی. ان المصدقین یقینا تصدیق کون کی سری والمصدقات او تصدیق کون کی زنانا وقرض الله قرضا حسنا. دا تصدیق نو مراد څه شی دی؟ یعنی چې تصدیق کوي د الله تعالی د توحید او د پیغمبر علی السلام. وقرض الله قرضا حسنا چې ورکی قرض قرض په اخلاص باندې یضاعف لهم نو د جن کېدل بشری دی د پاره د اجر او ثواب. یضاعف لهم د جن کېدل بشری دی د پاره د قرض ولهم اجر کریم او د پاره د ثواب عزتمن. ولذین امنوا اکسان چې ایمان راوړی دي د مؤمنانو یو قسم مخکې ذکر شو مصدقین. وس اللہ تعالیٰ دویم قسم ذکر کئی نور اقسامات نور قسمنا اللہ تعالیٰ ذکر کئی. والذین آمنوا باللہ کسان چیمان نری پا اللہ تعالیٰ بنے ورسول پیغمبران بنے اولائک هم الصدیقون دغ کسان رشتونی دی وشہداء وشہداء دی عند ربیم پر نزد رب دلیو بندے. صدیقون دا مبالغہ دا پسیدق کی چی رشتیائی ویر دی ہمیشہ را پارا او شہدان مراد سوک دی شہادت کے ان کی توحید دا اللہ تعالیٰ دا رسالت دا نبی علیہ السلام. دوی معنی علماء ذکر کړی دا شهدان مراد کړي بیان کوي ان کی د الله تعالی د دین یا د شهداون مراد چې قتل شوی بلار د الله تعالی کې عند ربهم او لهم اجرهم د دې لپاره ثواب د دې او نورهم او رڼا د دې دا د دې لپاره د دې رڼای. ولذین کفروا کسان چې کوبر کړی دا کذب بی آیاتنا دروغجن غنلی آیاتونه د مونږ اولایک اصحاب الجحیم دا کسان به جهنم والی الله تعالی د جهنم یان دي. اعلم ان الحیات الدنیا لعب و لهو. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کے سلورم طریقہ دا ترغیب الی انفاق اصلور دری طریقے مخ کی ادویا. اول طریقہ دا وچ اللہ تعالیٰ دا مالستان دے تے تے مالک نہیں تے دی مال مالک اللہ تعالیٰ دے نو اللہ لے ورک کنے چے تے مالک نہیں اللہ ر توئی اغه مالک یوی چے خرچ کن ولے نہ خرچ کے. دویم خبر دا وچ زاتر دی مال مالک خدا مالستان پاتی کیگی اللہ تعالیٰ پلار کے ول گوا اسیم نہ پاتی کی. در میویل زاد مال سر ہمیشہ دے کو اللہ تعالیٰ لے قرض ورکا اللہ لے سور کا قرض ورکا اللہ ولہ دی بدلی درکے. نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ سلورم طریقہ ذکر کئی سلورم طریقہ د دنیا پہ معلوم کی حص پیدا نشترے بلکہ دا زر پناہ کی دن کی دی زر پناہ کی دن کی دی. نو پکار دار شدا معلوم او لگ ورشی پدے بانی دا اللہ تعالیٰ رضا حاصل کرے شی او جنت پدے بانی وہ گٹلے شی دا دنیا دا مال چرے دا پالتو شرے دا زر ختمی گی. نو پر زر ختمی دون کی شی باندې اللہ تعالی وای هغه همیشه چې باقی پاتې کیدون کې شیر هغه په وګټه. اعلم پوه شئ دی آیات کې اللہ تعالی ذکر کړی دنیا مثال د باران سره. اعلم پوه شئ انما الحیات الدنیا یقینا د ژوند دنیا ژوند دنیا لعب لوبی دی ولهن اس مشغله ده وزینت او دا ډول سنگار دی او تفاخر بینکم او دا وی کول لیست په خپل من کړیو بل سره او تکاسن فل اموال ولا اولاد او دا سیالی ده د ډیرولو د مالونو د اولاد. دنیا مثال سره خو بس د یو بل سره سیالی کول دي زما دومره مال دي ستا دومره مال نشتره سیالی ده زما دومره زامن دي ستا دومره نشتره زما دومره اولاد دي ستا نشتره. کما سره غیس نور دی دنیا مثال په شان د پیدامن باران دي اعجب الکفار نباته چې تعجب کې واچي خوشاله کې زمیدار لره نبات او بوټي داغي دغه کې د کفار نمرات چې مان لغوي مراد ده په لغت کې د زمیدار ته کافر وایي زمیدار د سوې په لغت کې کافر وته وایي کوپر په لغت کې ویل کېږي پټول ته. نو زمیدار ته کافر ځکه وایي کوپار چې دام دانی پټی نو ځکه ورته ویل کېږي. دا معنی اصطلاحي شرعي نه ده بلکې لغوي اعتبار سره. ان الذين كفروا بآياتنا ان الذين كفروا په سورة البقره پورني آیاتونو کې ذکر شوی هلته کې ان الذين كفروا ان الذين ستروا الحق عنادا. نو کوپر راضي په معنی د ستر د پټولو سره. نو زمیدار ته کفار وایي په دې معنی سره چې دیو دغه پټ کړی ده دا تو هم چې دی پټ کړای. کما سره غیسن پشان دغه پیدمن باران باندې اعجب الکفار نبات او چې خوشاله کې زمیدار لره شینکی دغه بوټی دغه ثم یهی جو بیا غو چې بطراه مصبر را یینی تاغیلر تک ځین ثم یکون حطام بیا شی غ زره زره شی. الله تعالی وی د دنیا مثال ته زویم حاصل مثال داسې باران د اسمان د طرف نه راو خيږي راو وریږي. یو زمیدار دی هغه خپل توخم کړل دی هغه توخم چې راو خيږي نو بوټی چې کله راوخی جن بیا تک چې غټ شي هغه تک زیړ شي او د زیړې دونه ورستو بیا هغه زره زره شي ختم شي. الله وی د انسان مثال د قصیده دا انسان چې پیدا شول دا وړو کې د ماشوم دی بیا غټ شو ځواني ته ورسیده بیا چې ځواني ته ورسیده نو بیا تک زیړ شو زیړ مانه در چې بوډا واری تر روان دي نو بیا زره زره شی بس ختم شی پلانې پلانې ځکه وی پلانې سره مړ شوی د جنازې کې خوده مو بخلار شی وره الله وی د دنیا مثال دقه دی بس باران دی راورې دا شینکی پی راو ټو کېدل هغه شینکی بیا واپس زیړ شول بیا زره زره شول ترې شل دیو کله ورسه ختم کړل نو الله تعالی د انسان د دنیا مثال دقه سی دی او په آخرت په آخرت کې عذاب شدید او عذاب سخت دی او مغفرۃ من الله نو دا عذاب شدید د منکرین لپاره او مغفرۃ من الله و رضوان در نیکانو بندگان لپاره و مغفرۃ من الله و بخشش دی الله تعالی طرف نو و رضوان او رضامندی دی الله تعالی دا و مر حیات دنیا او نه دی جون دنیاوی الا متاع الغرور مگر دا سامان د دوکی دی دا د دوکی سامان دی الله تعالی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث بخاری کې راغلی دی د دی و مر حیات دنیا الا متاع الغرور د دې تفسیر په حدیث کې شته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ستاسو د مسلمانانو د وی کوړی په مقدار باندې په جنت کې دا د دنیا او د دنیا د ما پیها نه غوره دی صوت و احدکم فی الجنه خیر من الدنیا و ما پیها چې د وی کوړی په مقدار باندې زیر ته په جنت کې درک الله تعالی نو دا د دنیا او د دنیا د ما پیها نه غوره دی او بیا نبی علیہ السلام یې که ستاسو خوښه شي اقرا و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور وی دا ول ولی کنه د دنیا سامان خو سره دوکې شه دی سابقو الى مغفرت نولان دیواله او که یغ بخنی تا بخششت من ربکم نتر پدر افساسونا و جنتینا و باغونا تا عرضها سما عرضها که عرض سمای چه پلنواله داغی پشاند پلنواله دا اسمانون بانی دی وال ارضی دزمکی بانی دی دا جنت مقدار سمر دی مخکر دی تفصیل ویلی شوی او دا دی آیات چیره وضاحت میره تکڑه و دا غسی یعنی دا جنت چیره دا جنت پلنواله دا وزمکی او دا و اسمانونه دا چې یو ټغر شي دغسې کولاو شي او دا د یو بل سره ولګي نو و اسمانونه او وزمکی چې یو شي نو د جنت پلنوالې دومره دی او د هر شي پلنوالې د هغې د اوږدوالي نه کمی د هغې د اوږدوالي نه سی کمی دا تقریبا عموما دغسې ده چې د شي پلنوالې د اوږدوالي نه سی دا کمی د اوږدوالي زیاتي او دا پلنوالې دا کمی نو و اسمانونه او وزمکی چې دا دسې یو ټغر شي دا وس پړی دسې او دا د یو بل سره یوځای کی نو د جنت پلنوالې دومره دی او د اوږدوالې هغه الله تعالی ته علم دی یا بله معنا مې ته کړی و مخکې د الله تعالی وایي چې هغه جنت ته مخکې شی چې هغه جنت مقدار په شان د اسمانونو د ځمکې باندې دی د انسان په ذهن کې په دنیا کې ټول نه غټ شی څه دی اسمان او ځمکه نو دا الله تعالی د انسان په ګمان کې ویل دی د یو سړی دی هغه ډېر څه شی نه پېژني که نه او ته وایي چې یاره د پلانې سره یو کروړ روپۍ دي هغه یو کروړ لکه دا یو کروړ د انسان په ذهن کې ډېر غټ شی دی یا یو ارب روپۍ چې دی دا ډېر غټ شی دی نو د انسان په ذهن کې په دې دنیا کې ټول نه غټ شی څه دی ځمکه او اسمانونه دي الله وایي دغه ستا په ذهن کې ټول نه غټ شی دی اسمان هغه جنت دومره غټ دی لکه دا ډېر غټ دی چې ته دې ته غټ شی وې آنن کې تاسو تخمان اور خبره کړې وه چې ادنا جنتی له به د دې دنیا په مقدار لس چنده به چې زیاته ورکړی شي یو جنتی له نو دا یا پلنواله دی یا تی دغه معنا مراد ده اعدت للذین آمنوا تیار کړل شوی دی لپاره د مؤمنانو چې ایمان لري بالله په الله تعالی باندې او رسولی پیغمبرانو باندې ذالک فضل الله دغه جنت ورکول دا مهرباني د الله تعالی د ورکې چاره چې غواړي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند د فضل لوی دی الله د لوی مهربانۍ خاوند دی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها دا پنځمه طریقه ترغیب ده ځان پرې پوه کوئ پنځمه طریقه ترغیب دا ده الله تعالی وی دا مال دی ولګوه اکثر خلک د خپل مالونه ځکه نه لګی و یار که را بیا راباندې مرستیا راشي څه به کومه یا چرته چیرې دا چل راباندې راشي غم راباندې راشي خادي راباندې راشي بیا به را سره روپۍ نه بیا به څه کومه الله تعالی وی که ته دا وی چې دا مال زر دیر پاره ساتمه چې زما نه پې مرض لرې شي زما نه پې مصیبت لرې شي دا مصیبتونه او دا مصائبه د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې 50,000 کاله مخکې لیکل شوی دی که دا مال ستا یو کنی نو دغه مصیبت پر باندې خامخا راځي نو مال د الله تعالی په لار کې ورګوه ساتی ما د دې لپاره چې مصیبتونه به دپکي کم مصیبت چې ستا لپاره په تقدیر کې الله تعالی لیکلی دی نو د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې 50,000 کاله مخکې لیکل شوی دی ولګوه د الله تعالی په لار کې دا مال ولګوه ما اصاب من مصیبت نه رسیږي تاسو یو مصیبت په لار دې پزمکې پزمکه کی تفسیر ابن کثیر لکھلی دی فی الارض یعنی من فی الافاق دی دنیا پر کنارو کی ولا فی انفسکم نستاس پر نفسونو کی الا فی کتاب مگر دا دی پاغه دغه تقدیر مگر دا دی پاغه کتاب د تقدیر کی من قبل ان نبرها مخکی را پیدا کو مخکی د موجود دلو دا غینه مخکی د موجود دلو د مصیبت نه دا مصیبت لا موجود شوی نه دی د مخکی نه دا په تقدیر کې لیکل شوی دی ان ذلك على الله يسير یقینا دا کار پر الله تعالی باندې آسان دی ان ذلك على الله يسير من قبل ان نبرأها دا ان نبرأها دا ضمیر چا ترجید ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ من قبل ان نبرأها یعنی عائد على المصیبت دا ضمیر راجنه مصیبت دا مصیبت لا موجود شوی نه دی او مخکنه دا په تقدیر کې موجود دی دوی معنا ابن کثیر ذکر کړ ډیره بهترینه من قبل ان نبرأها مخکی د موجودی دلو د زمکی او د اسمانونو نه من قبل ان نبرأها دا دی نفوس او د زمکی او اسمانونو ته راجنه الله تعالی لازم کو اسمان او د انسانان نو پیدا کړي چې دین مکی ول الله تعالی تقدیر جره لیکل شوی ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله تعالی باندې آسان دی چې تاسو باندې مصائب راولي یا د مصیبتونو لري کوي دا کار په الله تعالی باندې آسان دی لکی لا تاسو علی ما فاتکم دې کې په عبارت کې تقدیر دی اعلمناکم په دغه تقدیر باندې می خبر کړی اعلمناکم دا مخکې مې تویل چې دا تقدیر دی دا تقدیر دی نو دې تقدیر باندې مولې خبر کړلې لکه لا تاسو علی ما فاتکم دیر پر چې غمجن نشي په غنیمت باندې چې ستاسو نه پوت شي ستاسو نه ختم شي لاړ شي دنه ولا تفرحوا او لیونه کې به ماتا کوم په مال باندې چې الله تعالی درکړې دی تاسو ته تاسو الله تعالی درکړې دی الله پر تقدیر باندې مولې خبر کړلې چاله چې الله مال ورکړې دی چې هغه لیونه کې ځکه دا خو الله په تقدیر کې در پر لیکلې او دا تقدیر باندې ځکه خبر کړې چې چا سره مال نشته رې چې هغه په دې باندې خپه نشي نو خو بس د ټولو غمونو او د پریشانو آسانون کې شې څه شېره تقدیر باندې ایمان درل بس دا ته وې زما په تقدیر کې ودلې کله شې کشپه دې نار تیر کړل او ایسته ونه خوړل نو بس د سی وای دا زما په تقدیر کې دا سړي لیکل شو بس دا غو آسان شي دا ورځ باندې لس غمونه راغله لس وای دا زما په تقدیر کې دا سړي لیکل شو نو په دې باندې خبره سکی کې آسانی ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تاسو علی ما فاتکم زیر پر چې غم جن نشی په غنیمت باندې چې پوت شي تاسو نه ولات پرحو او لیونه کې بما تا کوم په مال من چې الله تعالی درکړی تاسو ته والله لا یحب الله تعالی نه خو خی کله مختال هر ځان اوچت غنون کې فخور ساینی کوونکې نو مختال مخ کې بار بار ویل شو دی مختال هغه ته ځان اوچت غنی او فخور هغه ته چې خپل ساینی کې روزی ولي الذين يبخلون دا کسان چې غشمتیا کوي او امرون الناس بالبخل او نور خلق ته حکم کوي په شمتیا باندې او مې تولا چې مخ وړو ابن کثیر وی او مې تولا عن امر الله وطاعته چا چې مخ وړو د الله تعالی د امر او د الله تعالی طاعت نه فإن الله هو الغني الحميد یقینا الله تعالی به حاجت لري الحميد صالح شوی ذات دی نو که چا مخ وړو ادل کنا الله تعالی ته دا هیڅ نقصان نشي ورکولی الله تعالی ته دا نقصان نه رسي لقد ارسلنا رسلنا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي د انفاق نو ورست الله تعالی ذکر کوي ترغیب جهاد ته مالونه ولګوي د جهاد لپاره لقد ارسلنا رسلنا یقینا لګری دی موږ پیغمبران خپل بالبينات بخکارو حکمونه د الله تعالی باندې وانزلنا معهم الكتاب او نازل کړ دی موږ دغه په مرګرتیا کې الکتاب کتابونه الکتاب نو مراد جنس کتابونه دي ډیر کتابونه ته مراد دي والميزان او د تللو چیزه د میزان نو مراد څه شه دي صحیح قول پرې کې دار شي یو قول نمبر 3 دار شي دی ته وي عطب صفه علی صفه دا میزان څه شری دا الله تعالی دا کتاب چری دا تللی بس دا الله په کتاب باندې تلل کیږي دوی معنا علما ذکر کړی دا ول میزان نو مراد چری شرایع او سنت د انبیای السلام تی مرادی هر یو قوم ته الله تعالی کتابونه لیکلی دي او هر یو قوم ته بیا الله تعالی دا پیغمبر هغه سنت طریقې او شریعتونه لیقوم الناس بالقسط دې لپاره چې ودرېږي دا خلک په انصاف باندې بالقسط په انصاف باندې تفسیر ابن کثیر معنا کړی دا بالحق والعدل وهو اتباع الرسل دا پیغمبرانو اتباع درینه مراد ده وانزلنا الحديد او د آسمانی تدابیر باندې پیدا کړی د مونږ وسپنه فيه باس شدید په سامان د جنگ سخت دی انزلنا الحديد په آسمانی تدابیر باندې پیدا کول تی مراد دی دا معنا باندې کوي چې انزلنا مونږ د بری نرا لېګلې ده الله خو وسپنه دا دغه نندر لېګلې ده اسمان نه پیدا کړی دی الله تعالی وي مونږ د هغه وس په نافي حباسون شدید پای کې سامان د جنگ دی سخ د چر پر په کې د سخ جنگ سامان په کې چر پر دی نو ابن کثیر رحمت الله علیه وی لمن اب الحق وعانده سوچ چې حق نه انکار وکي او د حق سره زده او عناد وکي نو دا غیر پر بیا د جنگ چې څومره اسباب دي دره وس پنې نه جوړیږي ته سوچ فکر بده کې کوي ته چاکونه واخله تر د چړې پورې تر ټینګه پورې تر د تماچې پورې تر د راکټ لانچر پورې او د شکی پورې او د جازونو پورې دا ټول شینه د جنگ چری دا اوس پنې نه جوړیږي الله تعالی په هیباسون شدید دي دي کی یو خبره ته کوم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی ده. په دې آیات کې دوه خبرې ذکر شوې دي. یو الله تعالی خپل کتابونه را لېږلې دي، او دویم الله تعالی چې وصفونه را لېږلې ده په دې باندې خلق سمیږي. نو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وی قوام الدین بسیف والمصحف، د دین چې مضبوطی او دین چې ته ودرې نو په دوه چیزونو باندې به ودرې، یو په وصفونه باندې به دین ودرې، او دویم د الله په کتاب باندې. په وصفونه باندې به جهاد وکي، او بیا چې دا خلک فیصلې کوي د الله تعالی په نظام باندې فیصلې کوي. په دې دوه چیزونو باندې دین چې دی دا مستقیم دی، په دې دوه چیزونو باندې ودرېږي. که چا صرف توره راواخیستله نو په صرف په توري باندې هم نه چلیږي، که چا صرف قرآن نه واخیسته په دې کې هم نه کیږي. دا دواړه براخلي په دې آیت کې الله تعالی دواړه ذکر کړلي. وانزلنا معهم الکتاب، الله تعالی کتابونه را لېږلي، او بل وانزلنا الحدید فيه باس شدید، په دې کې وسپنه ده، وسپنه ده پای کې سخت جنگ دی. او منافع للناس یو پای کې نورې پیدې دي د خلکو لپاره، نو یو پکې جنگ دی، نورې پیدې هم په وسپنه کې شته دي. نو څوک ته ځانه تبرګي جوړی، څوک ته ځانه کشه جوړی، څوک ته لور جوړی، څوک ته ځانه چاقو جوړی، ډېرې پیدې دي په وسپنه کې. سوچ فکر هغې ته کوئ. ولیعلم الله دې لپاره چې جدا کړي الله تعالی، دې لپاره چې ښکاره کړي الله تعالی، من ینصرو هغه څوک چې امداد کوي د الله تعالی د دین، و رسوله د پیغمبرانو بالغیب په حال د نه لیدلو کې. دا وسپنه الله ولی پیدا کړی ده د دې لپاره چې الله تعالی منافقان او خالص مؤمنان مسلمانان جدا کوي. نو څوک به دا وسپنه راخلي، دا کلاشنکوپ او دا وسپنه اسلحه به راخلي، نو دا الله تعالی د دین امداد به کوي، د الله تعالی د پیغمبر امداد به کوي، او نور هغه خلک دي چې هغه منافقان دي، نو منافقان یې خو نه راخلي کنه. ان الله قوي یقینا الله تعالی طاقت ور دی، عزیز الله تعالی زورور ذات دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکل یو سوال او داغی جواب، و ان الله قوي عزیز، الله تعالی چې طاقت ور دی زورور والا دی، نو بیا الله تعالی د جهاد امر ولي کوي، خو الله دې کافر په خپله تباقی کنه. نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی و انما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض، الله جهاد لري لپاره لیکل دی چې لیبلو بعضكم ببعض، چې په یو بل باندې امتحان وشي، چې څوک جهاد کوي او کنه کوي. نور الله خدا کافران په خپل موجل شي، خو الله دا جهاد لري لپاره پرس کړی دی چې الله تعالی د خپل بندگانو امتحانو کې ورکی. په جهاد باندې ډیر لوی امتحان کیږي په خلکو باندې. ولقد ارسلنا نوحا، یقینا لیکل موږ نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، وجعلنا فی ذریتهما، او ورکړی موږ دا غی په اولاد کې سمره ورکړی ان نبوته پیغمبري ول کتابه کتابونه، الکتاب جنس دی مراد دین لري کتابونه. فمنهم مهتدین، نو بعض دغه نه هدایت مندون کی، او کثیر منهم فاسقون، او زیات پغی کی نافرمانه مو، نو زیات خلک چی نافرمانه، ځکه چې جمهوریت دی کنه، جمهوریت بنا د اکثریت باندې، او دغه چیرې کوپر دی بی دیني ده. ثم قفینا علی آثارهم، بیا پر لبسې ولې ګل مونږه په دغه بسې بی رسول نه ډیر پیغمبران زمونږه، وقفینا بعیسی ابن مریم، او په دغه بسې بیا مونږه ولې ګل عیسی زوی د مریم، آتیناه الانجیل، ورکه مونږه غی ته انجیل کتابه. الله تعالی د نوح علی السلام نه او د ابراهیم علی السلام نه وروسته ډیر پیغمبران ولېګل، خو په هغه ډیرو پیغمبرانو پسې بیا په اخر کې دغه را ولېږه عیسی علی السلام، او عیسی علی السلام له الله تعالی انجیل ورکه. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رافه و رحمه، دا آیات لږ د مشکلاتو نه دی، خو زه تاسو ته دوه توجیهات کوم، بیخي اسانه او مختصره خبره ته کوم، ترجمه ته ول وکشه. وجعلنا فی قلوب الذین واچوهم، پدرون دا کسانو کې اتبعوه چې تابعداري کړې و ده د عیسی علی السلام، الله یې پدل کې څه شی واچو، رافه نرمی په یو بل باندې، و رحمتن او رحم کول ترس کول په یو بل باندې، دا تیمر رحمتن او رافتن او رحمتن د دوه یو معنی ده، نرمی کول په یو بل باندې او رحم کول په یو بل باندې. و رهبانیت ابتدعوها، او مقرر کړی په دې باندې مونږ رهبانیت ابتدعوها، چې دیو نوې جوړ کړی واغې لره ما کتبناها علیهم، نو پرس کړی مونږ د رهبانیت په دې باندې، الا ابتغاء وجه الله، مگر لټول د الا ابتغاء رضوان الله، مگر لټول د رضا د الله تعالی. فما رعوها حق رعایتها، نو لحاظ ونه کده هغوی پوره لحاظ کولو سره، د دې نه مراد څه شی دی؟ و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعایتها، دیوان وزان پویه کوي. یو معنی داره چې دا رهبانیتن دا لاندې دی، دا جعلنا نه لاندې، دا و رهبانیتن دا عطف دی په دې مخکې، فی قلوب الذین رافتن و رحمتن معنی دا عطف دی، ځان به ترجمه باندې پوه کوی. نو دا د جعلنا نه لاندې شو، نو اوس د دې آیات معنا او مطلب دارې ځان پوه کوی. الله تعالی پر بنی، الله تعالی پر د عیسی علیه السلام پر قوم باندې رهبانیت مقرر کړی و، ابتدعوها چې دیو دا غینه پکې د ځان نه پکې طریقې جوړ کړلې، ما کتبناها علیهم، نو مرگ آغا طریقی چی منگا نوی مقرر کردی اللہ تعالی پا دیو باندی او الا ابتغاء رضوان اللہ پا دیو باندی چی دا رہبانیت مقرر شوی او نو دا دا فار در ازاد اللہ تعالی نو فما رعوها حق رعایتها دیو لحاظ و نکا دا غا رہبانیت دا غا طریقی پا صحیح طریقی باندی یو معنی دا شولے اللہ تعالی دا عیسیٰ علیہ السلام پا قوم باندی رہبانیت رہبانیت ولی کی گی پا گوٹون کی کیناستل پا وقتو کی دا غا معنی دا رہبانیت داو چی لارش پا غر کدن لی جنپلی جوڑا کھا او پاگی کی عبادت کوا یو معنی دار چی دا عیسیٰ علیہ السلام پا دی قوم باندی اللہ تعالی رہبانیت مقرر کرے ہوں کلی کی نا دیو دا غا رہبانیت پورا لحاظ ونسا تا اغا رہبانیت پا غا رہبانیت کی مقصد دا اللہ تعالی رضا وا او دیو پا کی دا اللہ تعالی رضا و نکللا بلکہ دیو پا کی رضا نا نوری طریقی جوڑی کللی یو معنی دا شولا دوی معنی علماء ذکر کردی دا و رہبانیت نبت دعوها دا دا رہبانیتن چرے دا منصوب دے بنا بر ما ازمر عامله على شریطه التفسیر تسویل لے پا کتابوں کی نو اصل عبارت دا سرے اخترعو رہبانیت نبت دعوها اللہ تعالیٰ پا دیو بانی دا دیو پا دین کی رہبانیت دا سر اومنا دیو دا زان نا رہبانیت جوڑ کا خواہ دا دیو پا دین کی با دیو بانی سب پرزو ما کتبناها علیہم نو پرس کرے اللہ تعالیٰ پا دیو بانی اللہ ابتغاء رضوان اللہ دا پی اللہ پرس کرے جتا سو دا اللہ تعالیٰ رضا طلب کئی نو سر دیو رہبانیت پا دیو بانی نو پرس شوے او دا دیو پا دین کی سر جائزم نو نو فما رعوها حق رعایتها دیو دا اللہ تعالیٰ دا رضا پولا لحاظ ونساتا دا اللہ تعالیٰ دا رضا پولا لحاظ ونساتا فما رعوها لحاظ ونسات دیو در ازاد اللہ تعالی حق رعایتها پا پورا لحاظ سولو گواندی فآتین اللذین آمنو نورکل المنگا کسانو تا چی ایمان را وڑی منہو دیدونا اجرهم ثواب داغی و کثیر منهم فاسقون او زیاد دا دغ عیسایانو نو پورا ناپرمان پورا ناپرمان تفسیر مدارک لکلی دی خارجون عن طاعتی زیاد پدی کی وطلیو دا اللہ تعالی تابیدارینا وطلیو دا کثیر منهم فاسقون دلین مراد سوک دی نو تفسیر خازن وی هم الذين كفروا بدين عيسى دین مراد غ خلق دی چې عیسی علیہ السلام په دین باندې کوپر کړو د عیسی علیہ السلام دین یې ونه مانه یا ایه الذين امنوا اے ایمان والو یا ایه الذين امنوا اے غ خلق چې ایمان امر راوړی دی اتقوا الله یره کوي دی الله تعالی نه مخکې الله تعالی حال ذکر کړه د کتابیانو وس الله تعالی ذکر کوي دعوت ذکر کوي ټولو خلکو ته یا ایه الذين امنوا ایمان والو یا ایہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو یرا کوید اللہ تعالی نہ و آمنو برسوله او ایمان راوڑی په پیغمبر د اللہ تعالی باندې یوتیکم او کفلین من رحمته نو درب کی تاسو ته دو انډی دو بار من رحمتی د خپل مهربانی نه دا رسوله نه مراد څوک دی د دین مراد اخیره پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی نو اشاره شو لدی ته چې کوم خلکو د عیسی علیه السلام په دین باندې ایمان راوړی نو هغې ته دا خطاب الله تعالی وکړه چې تاسو په دې آخري پیغمبر باندې ایمان نه وړئ په صحیح حدیث دا بخاری او مسلم کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درې کسان داسې دي چې الله تعالی به هغې ته د هغې اجر ډبل ورکوي دو چند اجر به هغې ته الله تعالی ورکوي یو هغه کتابي هغه یهودي یا عیسایي چې په خپل پیغمبر باندې ایمان نه وړئ او بیا په نبی علیه السلام باندې ایمان نه وړی دی د نبی علیه السلام په زمانه کې موجود و نو نبی علیہ السلام چې نو را لېږلی شوی په خپل دین باندې ټینګو کله چې بیا الله تعالی نبی علیہ السلام را ولېږه نو بیا په دې باندې ایمان نه وړی دی نو دې ته الله تعالی دوه اجر ورکوي ډول یو تی کوم کفلین من رحمته دویم نبی علیہ السلام وی د چا یو غلام دی نو یو هغه بنده دی د الله تعالی چې د هغې غلامان دي په ادا حق الله و حق موالیه چې د الله حق مدا کی او د خپلو غلامانو هم حق مدا کی نو در پاره هم دوه اجر ای او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام می چری شای یو وینځی نو ادب امته په احسن تعذیبها چې خپل وینځ له خطر بیا تورکی او بیا هغه ایمان راوړي آزاد کی او بیا په نکاح باندې مخلی الله تعالی ودی تاجر ورکه ډبل اجر دا صحیح حدیث ته امام مسلم او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو یرو کی الله تعالی نو امنو برسوله او ایمان ناوړي په پیغمبر د الله تعالی باندې اخیره پیغمبر تی مراد دی نبی علیہ السلام یو تی کوم در بکی تاسو ته کپلین دو انډی دو بارا میر رحمتی د خپل مهربانی نه و یعلکم نورن او در بکی الله تعالی تاسو ترنا تمشونه بیه چې ګرد به تاسو د غرنا په وجه باندې و یغفر لکم بخن وو کی تاسو ته د دې یجعلکم نورن مراد درینه سره مفسرین لیکل دي مراد درینه په دنیا کې قران کریم تی مراد دی او په آخرت کې بیا هغه نور دی چې قرآن په وجه باندې حاصلېږي په میدان محشر کې او پولیس رات باندې. مخکې د هغې تفصیل ویلی شو. ویغفر لکم، بخنه به وکړي تاسو ته. والله غفور رحیم، الله تعالی دی بخنه کوونکی رحم کوونکی دی. لئلّا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله وان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دا آیات د خدای مشکلاتو نه دی. دا آیات تقریبا پنځه شپږ توجیهات مفسرین ذکر کړی دي. یو توجیه ته کوم پاغي باندې ځان پوی کوي. لئلا یعلم کی یو قول مفسرین داره، د زیات هم مفسرین قول داره. لئلا کی دا الله چې دا مقام دی، دا زائد دی. مخکې مې تر دې خبره بار بار کړی و چې کله یو ځای کې تاسو د یو لفظ معنی نشئ جوړولی، نه جوړیږي، او مفسرین لیکلي دي چې دا زائد دی، نو د زائد معنی به نه کوي چې دا پکې یو زیاتی پر قرآن کې راغلی دی. کله د یو لفظ معنی کې کله یو لفظ سره معنی نه وي، خو لیکن حسن په اعتبار د لفظ سره پیدا کړی، نو هغه لفظ حسن اگر لفظ سره راوړلی شوی د حسن لفظي لپاره راوړلی شوی، خو لیکن د هغې معنی به نه کې. نو دې کې ډېر مفسرین لیکلي لئلا یعلم دا لئلا کې د الله چې دا زائد دی. اصل عبارت د سره لئن یعلم اهل الكتاب، دې لپاره چې پوه شي کتاب والا. د دین مراد څوک دي؟ هغه کتابیان چې څوک د نبی علیه السلام باندې چا ایمان نه راوړی چې هغه پوه شي. الله یقدرون چې دغه قدرت نه لري علی شی من فضل الله، په هیڅ یو څیز باندې د الله تعالی د مهربانۍ نه. الله دا کار ولې وکړه؟ الله دې مخکې آیت کې خبره وکړله. الله وایي دا خبره مې وکړله چې چا په دې آخري پیغمبر باندې ایمان راوړ نو هغه به زه ډبل اجر ورکوم. دا کار مې ولې وکړه؟ الله تعالی وایي دا مې دې لپاره وکړه چې دا کم کتابیان په نبی علیه السلام باندې ایمان نه راوړي چې هغو ته دا پته ولګي چې دا ثواب او اجر ورکول دا په اختیار د انسان کې نه دي، بلکې دا په اختیار د الله تعالی کې دي. دا کار مې زکه وکړه. نو دا الله تعالی دا فیصله وکړله چې څوک په عیسایانو کې یا په یهودیانو کې په نبی علیه السلام هم ایمان نه وړي او په خپل پیغمبر هم ایمان نه وړي، مخکې په خپل دین باندې ټینګو نبی علیه السلام چې راغی اوس د الله تعالی دا دین یې ومانه، نو هغې ته به الله تعالی دوه اجر ورکوي. دا الله ولې وکړل؟ د دې دپاره چې دا کم خلک ایمان نه راوړي هغو خو نبی علیه السلام سره مننه کنه، چې هغو ته دا پته ولګي چې دا چاته ثواب او اجر ورکول دا چا په وس کې نه دي، بلکې دا د الله تعالی په اختیار کې دي. نو دا چا چې ایمان راوړ دا د الله په اختیار کې دي، نو هغو له ډبل اجرونه ورکړل. لئلا یعلم لئن یعلم، دې لپاره چې پوه شي اهل الكتاب دغه کتاب باره چې چا دا ایمان نه دی راوړی. الله یقدرونه چې د قدرت نه لري علی شین په هیڅ یو څیز باندې من فضل الله، د مهربانۍ د الله تعالی نه چې هغه ډېر ثواب ورکول دي او پیغمبري ورکول دي. وان الفضل بيد الله، او فضل او مهرباني دا د الله تعالی په لاس کې دي، د الله تعالی په اختیار کې دي. ید دا د متشابهاتو نه دی. مخکې مو ویلو چې متشابهات دوه قسمه دي. یو هغه متشابهات دي چې د هغې معنی معلومه ده، مراد د هغې نه دی معلوم، او یو هغه متشابهات دي چې نه معنی معلومه ده او نه مراد معلوم دی. حروف مقطعات دا اولې قبیلې د دویمې قبیلې نه دي، او د الله تعالی لپاره چې کوم دغه ثابت دي کوم صفات ید د ید معنی لغوي معلومه ده، لاسته ویلی کېږي. وس مراد څنګه ده؟ کما یلی قبی شانی ناغی تم نه رسیو. وان الفضل بيد الله، یقینا فضل او مهربانی د الله تعالی په لاس کې دي، د الله په اختیار کې. یؤتیه من یشاء، ورکه الله تعالی چاته چې وغواړي. والله ذو الفضل العظیم، الله تعالی خاوند مهربانی لوی دی، الله تعالی د ډیر لوی مهربانی خاوند دی. نو الله رب العالمین مهربانی وکړه په نبی علیہ السلام باندې، نو اخیره پیغمبر نبی علیہ السلام راولېګه، الله د سه مهربانه دی، او الله د مهربانۍ خاوند دی. څوک چې ودی پیغمبر باندې ایمان راوړي او مخکې په خپل پیغمبر باندې ایمان راوړي، نو هغه ته الله تعالی دوه اجر ورکوي، ځکه الله تعالی مهربانه ذات دی. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا الذين سبقونا بالايمان. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، برحمتك يا ارحم الراحمين.